Więcej w otwartych sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 20 kwietnia, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W razie zagrożenia niewykorzystania szczepionki będzie mógł otrzymać ją każdy pełnoletni. Opublikowano rozporządzenie w tej sprawie. Pomimo spadku zakażeń koronawirusem, sytuacja epidemiczna wciąż jest trudna, oceniają władze Ministerstwa Zdrowia. Czesi wzywają Unię Europejską i NATO do bardziej zdecydowanych działań wobec Rosji. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie, które pozwala na szczepienie wszystkich dorosłych osób, czyli powyżej 18 roku życia, w dowolnym terminie w razie zagrożenia niewykorzystania szczepionki w danym punkcie szczepień. Rozporządzenie wchodzi w życie jutro. Taką możliwość zapowiadał dziś pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk. Minister poinformował też o przyspieszeniu narodowego programu. A o szczegółach Karol Surówka. Od poniedziałku 26 kwietnia każdego dnia rejestracja będzie otwierana dla dwóch kolejnych roczników, zaczynając od 1974 i 75. 7, 8 i 9 maja zapisywać będą mogły się już po trzy roczniki, w tym ostatniego dnia rocznik 2003, czyli najmłodszy, który może się zaszczepić. Michał Dworczyk przekazał też istotną informację dla tych, którzy między styczniem a marcem zapisali się na listę osób chętnych na szczepienie. Dla nich rząd przygotował dwa wcześniejsze terminy na rejestrację. Dla osób w wieku od 30 do 39 roku życia będzie to środa 28 kwietnia. Dla osób w wieku od 18 do 29 roku ten termin to 4 maja. Karol Surówka, Polskie Radio. Szerzej o nowym harmonogramie szczepień przeczytają Państwo na portalu polskieradio24.pl. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że mimo coraz lepszych danych dotyczących liczby zakażeń koronawirusem, sytuacja w szpitalach wciąż jest trudna. Podczas konferencji prasowej wyjaśnił, że zauważalny jest delikatny trend spadkowy, jeśli chodzi o liczbę zajętych łóżek i respiratorów. W ciągu ostatniego tygodnia liczba zajętych łóżek spadła nam o blisko 2700, ale mówimy dziś o obłożeniu łóżek szpitalnych przeznaczonych dla pacjentów covidowych na poziomie 69,5%. Jeżeli obserwujemy te wyniki od tygodnia czy półtorej tygodnia, to jest to spadek rzędu 8-9%. Jeżeli popatrzymy z kolei na łóżka respiratorowe, to tutaj te spadki są jeszcze mniej zauważalne. Dziś potwierdzono nieco ponad 9 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Minionej doby zmarło ponad 600 osób chorych na COVID-19. OBWE ma włączyć się w pomoc Polakom na Białorusi. Taką deklarację złożyła szefowa organizacji Helga Schmidt w rozmowie z prezydentem Andrzejem Dudą. Do rozmowy doszło w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Padła ważna deklaracja ze strony pani Helgi Schmidt, że OBWE użyje wszystkich dostępnych instrumentów dyplomatycznych na poprawę sytuacji Polaków na Białorusi. Już dzisiaj uruchomiono kanały zarówno kontaktów dyplomatycznych, jak i polityczne, takie jak oświadczenia ze strony Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE, ale także działania właśnie Wysokiego Komisarza OBWE do spraw mniejszości narodowych. Mówił prezydencki minister do spraw zagranicznych Krzysztof Szczerski. Miesiąc temu w Mińsku aresztowano liderów polskiej mniejszości na Białorusi, w tym prezes Związku Polaków na Białorusi Angelikę Borys oraz Andrzeja Poczobuta. Oskarżono ich o wzniecanie nienawiści na tle narodowościowym. Jest to związane z upamiętnianiem żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego. Zostajemy jeszcze przy polityce międzynarodowej. Czechy wzywają państwa Unii Europejskiej i NATO do podjęcia wspólnych działań wobec Rosji. Po wydaleniu 18 rosyjskich dyplomatów uznanych za szpiegów jutro Praga ma ogłosić dalsze kroki wobec Moskwy. Pełniący obowiązki ministra spraw zagranicznych Czech Jan Hamáček powiedział, że na jutro do MSZ wezwany został rosyjski ambasador. Hamáček nie chciał zdradzić, czy poinformuje go o wydaleniu kolejnych dyplomatów. W swoich wcześniejszych wypowiedziach nie wykluczył takiej możliwości. Wicepremier Jan Hamáček wezwał partnerów i sojuszników Republiki Czeskiej do podjęcia skoordynowanych działań wobec Rosji. Wzywamy państwa Unii Europejskiej i NATO do wspólnych działań zmierzających w kierunku solidarnego wydalenia zidentyfikowanych agentów rosyjskich. Służb. W sobotę Praga wydaliła 18 pracowników rosyjskiej ambasady uznanych za szpiegów. Miało to związek z uzasadnionymi podejrzeniami dotyczącymi udziału rosyjskich służb w wybuchach w składzie amunicji na Morawach, do których doszło 7 lat temu. Rosjanie odpowiedzieli wydaleniem 20 pracowników czeskiej ambasady w Moskwie. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga.